Kıymetli dostlar, efendim merhabalar. Okudun mu programımızda, Hilal TV ekranlarında huzurlarınızdayız bugün de. Kıymetli dostlar, programlarımızda biliyorsunuz kısa surelerin izini sürüyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber ve kısa surelerin takibinde izlediğimiz yol haritamız, hocamızın kitabı, eseri, kısa surelerin tefsiri kitabımız, Düşün Yayınlarından. Şimdi 3 cilt halinde, ondan 2 cilt halinde, üçüncüsü de geliyor ama daha sonra yeni bir formla da karşınızda olacak, onu da belirtmiş olayım. Geçen programımızda Alak suresinin 2. ayeti üzerinde durmuştuk. Özellikle orada insanın yaratılışı, insanın hem elementer yapısı, maddi yapısı, hem biyolojik yapısı üzerinde durmuştuk. Ondan sonra da Alak meselesindeki o farklı tefsirlere değinmiştik. Alak ibaresini nasıl anlayacağız dediğimizde hocam Kur'an'daki farklı yaratılış, insanın yaratılışına dair farklı ayetlere göndermeler yapmıştı. Oradan açılımlar sağlamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada insanın ruhunun üflenişi kısmıyla o günkü programımızı nihayetlendirmiştik. Geldiğimiz kısımda efendim 3. kısma devam edeceğiz. Yaradan Rabbinin adını oku. O insanı bir asılı varlıktan, embriyodan yarattı. Oku, kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir. Hocam siz ilk programımızda demiştiniz ki ikra hitabı ayetlerde peş peşe iki defa geçiyor. Evet. Ondan sonra kıraat etmek. Bir de Rab sıfatı iki defa geçiyor dedik. Şimdi üçüncü ayetin başlangıcında ikra yine geldi. Evet. Yine geldi. İkra ve Rab, ve Rab peş peşe geldi. Evet, Rabbukel Ekrem. Evet. Bu söylediğinizi de hesaba katarak bu noktadan yürürsek, devam edersek neler gönlümüze düşer? Evet, değerli izleyici kardeşlerime ben de kıraati bol bir zaman dilimi diliyorum. Allah-u Teala vahyiyle buluşabilme noktasında onları da bizleri de muvaffak kılsın inşallah. Amin inşallah. Evet, derdimiz Kur'an'ı kıraat edebilmek. Eyvallah. Yani doğru okuyabilmek. Okudum mu muhtemel sorusuna hazırlıklı olabilmek. Çünkü biz Ruz-i Mahşer'de bu kitaptan hesaba çekileceğiz. Tabii. Bunda hiçbir tereddüt yok. Biz şimdi üniversitede ders veriyoruz. İşte eğitimle uğraşan herkes öğrencilere der ki işte filanca derste şu kitaptan sorumlusunuz. Evet. Der. Ve öğrenciler de ne yapıp edip o kitabı edinirler. Tabii. O kitap üzerinde yoğunlaşırlar. O kitaba çalışırlar. Ta ki hoca sorduğunda boşlukta kalmasın. Bir mahcubiyet yaşanmasın diye kitapla diyaloglarını sıkı ve sıcak tutarlar. Biz o mantıktan hareketle biz de bir imtihana gireceğiz herkes ve mahşerde önümüze bir takım devasa sorular gelecek. Tabii. Ve o sorular bu kitaptan sorulacak. Bu kitaptan sorulacak sorulara bu kitaptan cevap verebilmek için hayatın gündemini bu kitabın belirlemiş olması şarttır. Tabii. Bakın ben bu sözümü böyle bir sloganik bir ifade olsun diye söylemiyorum. Gayet tabii. Gayet. Yani aklıma estiği gibi de ifade etmiyorum. Zuhruf suresinin 36. ayetinden ta 45. ayetine kadar bir 10 ayetlik pasaj var. Çok nefis bir pasajdır burası. Zuhruf 36-45. Evet. Yani kardeşlerimden istirham edeyim. Böyle evde okusunlar. Eyvallah. Mealini, mümkünse tefsirini okusunlar. Zuhruf 43. suredir. Onun 36 ila 45. ayetlerini okusunlar. Orada Yüce Allah çok önemli bir ahlak öğretiyor. Buyuruyor ki Estağfirullah. Ve men ya'şu an zikri rahmani. Kim Rahman'ın zikrinden, öğüdünden uzak yaşarsa, yani vahiyden kim uzak yaşarsa, nukayyid lehu şeytanen, ona bir şeytan musallat ederiz biz. Fehuve lehu karin, adeta ona yapışır. Şeytan adamı Kur'an'dan uzaklaştırmaz. Uzaklaşan adama şeytan gelir. Yapışır. Yani şeytanla buluşmak sonuçtur. Sebep Kur'an'dan ayrı kalmaktır. Evet. Öyle hep şeytana faturayı kesip de her şey ona havale etmenin bir manası yok. Anlamı yok. Doğru değil çünkü. Meryem suresinde de öyle diyor. Elem tera enna erselne şeyatîn alel kafirîn. Biz şeytanları kafirlerin üzerine göndeririz. Adam kafir olduktan sonra biz ona şeytan göndeririz. Yoksa şeytanın bir adamı o anlamda hiç katkısı olmayan, yüreği olmayan, oraya bir meyli olmayan insanlara yoldan bir etkisi yok. Bir şey söz konusu öyle değil. Öyle diyor zaten. İnne ibadî leyselâke aleyhim sultan. Cenab-ı Hak buyuruyor ki benim has kullarım üzerinde senin hiçbir yetkin etkin olmayacaktır. Evet. Bir saltanatın sultan yoktur. O diyor ki ben saptıracağım, sağdan soldan geleceğim, önlerinden arkalarından. Bunların çoğunu sana şükredici bulamayacaksın. Ona cevaben Cenab-ı Hak benim has kullarımın üzerinde senin bir etkin olmayacaktır diyor. Evet. Şimdi bu insan bir Müslüman kimden yana olduğunu iyi belirleyecek. Ya Allah'tan yana olacak, ona yaslanacak, ya şeytandan yana olacak, ona yaslanıp sonucuna katlanacak. Yoksa şeytan öyle yaptı diye faturayı ona kesip de işten kurtulma zannı mesuliyetten kurtulmaya çalışmak doğru değil. İbrahim suresinin bir 22. ayeti var ki Yusuf Bey, şeytana yani hak vermemek elde değil. Yani doğru diyor. Ve kâle şeytanu. Şeytan demiş olacak ki diyor Allah-u Teala. İbrahim suresinin 22. ayeti. Lemma gudiyel emru. Hüküm verildikten sonra mahşerde. Diyecek ki innallâhe ba'deküm ma'del hak. Allah size gerçeğin vaadini gerçekleştirdi. Gerçek şeyler size vaat etti. Ve ba'deküm. Ben de bir şeyler vaat ettim size ama fe ahleftüküm. Yani ben tutamadım sözümü. İhlaf ettim. Yani tersini yaptım. Yapamadım. Ama ve ma kâne liye aleyküm min sultanin. Benim sizin üzerinizde herhangi bir otoritem, etkim, yetkim yoktu. İlla sadece en davetüküm. Sizi davet etmekten öte. Ben sizi çağırdım. Festeceptüm li. Siz de böyle balıklama daldınız diyor. Atladınız. Fela telumuni ve lumu enfuseküm. Şimdi bugün beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Tabii. Benim davetime siz geldiniz. Siz geldiniz. Ma ene bi musrihikum ve ma entum bi musrihiyye. Ne ben bugün sizin feryadınıza yetişebilirim ne de siz bugün benim feryadıma yetişebilirsiniz. İnni kefertu bima eşrektumuni min kabl. Daha önceden de beni Allah'a ortak koşmanızı ben zaten kabul etmemiştim. Evet. Bu sizin kabahatiniz diyor. Evet. Yani dolayısıyla burada şunu söyleyeyim. Şeytanın insanla buluşturulması insanın tercihinin sonucudur. Bu ayette Zuhruf suresi 36. ayette de onu söylüyor Allah-u Teala. Tabi başka şeyler daha söylüyor. Sonunda araları geçiyorum. 43. ayette buyuruyor ki Yüce Allah Hazreti Peygamber'e Festemsik billezî uhiye ileyk. Ey Peygamber sen sana vahyedilmiş olana sımsıkı yapış. İnneke ala sıratın müstakîm. Böylece dosdoğru yol üzerinde olacaksın. Doğru yol üzerinde olmak Kur'an'ı takiple mümkün. Evet, yapışmakla mümkün. Vahye sarılmadan hakikat üzere olunmaz. Kim ki sıratı müstakîm iddiasındadır ki Fatiha'yı okurken her namazın her rekatında ihdine sıratan müstakîm diye dua ediyoruz. Tabii. İşte o sırat-ı müstakim bütünüyle Kur'an'dır. Buna sıkıca sarılırsa insan müstakim bir yol üzerinde olur. Dosdoğru, zikzakları bulunmayan bir yol üzerinde olur. Ve ondan sonra 44. ayette buyuruyor ki Estağfirullah ve innehu lezikrun leke ve li kavmike. Bu kitap hem senin için bir öğüttür, bir onurdur, bir şereftir, bir haysiyettir. Hem kavmin için. Ve sevfe tüselûn. Ve bundan sorgulanacaksınız. Evet. Hesaba çekileceğimiz yer belli. Tabii. Şimdi imtihanda insan sorumlu olduğu kitaba çalışır da hayat imtihanındayken sorumluluk alanında olan Kur'an'a niye nasıl çalışmaz? İtibar etmez? Bu tabi anlaşılabilir bir şey değildir. Kur'an'ın önüne başka kitapları geçirmek, başka kitapları Kur'an'dan daha önemli gibi addetmek, görüp tanımak, çok büyük. O kitapların peşine gidip Kur'an'dan hicret etmek Müslümana yakışan bir tutum değil. Bunu yapanlar bilsinler ki Furkan suresinde Cenab-ı Peygamber'in Ruzi Mahşer'de şikayetine konu olacağı muhataplar arasına gireceklerdir. Furkan suresinin işte 30. ayeti ve kâle Resul, Peygamber demiş olacak ki ya Rabbi, ey Rabbim, inne kavmi, şu benim kavmim, ittehezu hâzel Kur'ane mehcura, işte bu kitabı terk edilmiş bıraktılar. Mehcur, hicret etmiş olmak. Tabi mehcur, metruk anlamına gelmiyor. Terk edilmişlik değil. Ondan ayrılmış. Ondan ayrılmış hicret ama etmiş. Yani onsuz da değil aslında. Hicret o demek. Hicret geri dönmek üzere yola çıkmak demektir. Tabii. Yani gidiyorsunuz ama aklınız geride. Geriden irtibatınız kesilmiyor yani. Geri dönmek için aslında gidiyorsunuz. Hani Hazreti Peygamber'in Hira'ya çıkışı da bir anlamda hicrettir. Tabii. Medine'ye gidişi de bir anlamda hicrettir. Mekke'ye dönüş anlamında bir hicrettir. Geri çekilme manasında. Geri, yani tekrar dönmek üzere. Evet, yani geri, aklınız gerideyken başka bir tarafa gidersiniz ama amacınız gene buraya geri dönmektir. Hicretin öyle bir anlamı var. Bazı yorumcular diyorlar ki işte buradaki peygamberimizin şikayetine konu edineceği kişiler Kur'an'a inanmayanlardır. Ben hiç öyle zannetmiyorum. Onlardan niye şikayet etsin ki, zaten onun durumu belli. Ve o zaten ümit zaten, kesin bitmiş yani. O zaten sıra dışı. Sade tarihçe. Zaten konu dışı. İrab'da mahalli yok. Burada mehcur bırakılmış olmak, yani aslında belki de yanı başında olmasına rağmen onu yalnızlığa terk etmek yani. Yanı başında, çok elinin güzel. Altında elinin olmasına altında. Rağmen ona itibar etmemek yani. Yanı başında. Yanı başında. Tabaşı. Bu anlam çok daha ilginç hocam. Yani çok daha mehcur o demek. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'den mehcurluğun kimi ilgilendirdiği sorusunu iyi cevaplayacaksak düşüneceğiz. Hayatına kimin Kur'an yön veriyor? Veya kim hayatını Kur'an'ın istediği gibi yaşıyor, kim yaşamıyor? Evet, yaşamıyorsanız hicret ettiniz. Tabii. İbn-i Teymiye diyor ki, çok nefis bir sözü var İbn-i Teymiye'nin. Diyor ki Kur'an'ı okumayan Kur'an'dan hicret etmiştir. Kur'an'ı okuyup anlamayan, anlamadıysa o da hicret etmiştir diyor. Kur'an'ı okumasına, anlamasına rağmen Kur'an'ın dediğini yapmayan da Kur'an'dan amel etmeyen etmiştir. De mehcur bırakmıştır. Mehcur bırakmıştır diyor. Bu hicret edilmişlik noktasında Müslüman'ın tutumu Kur'an'a hicretten yana olmalıdır. Kur'an'dan hicretten yana değil. Yani Hazreti İbrahim'in dediği gibi inni muhacirun ila rabbi, yani Rabbime hicret ediyorum. Rabbe hicret etmek demek vahye sarılmak demektir. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Firar. Yani yönünüz, yönelişiniz, adresiniz Allah olsun. O Allah'a kaçmak demek hoş. Allah'ın vahyine sığınmak demektir. Sıbgatallah denen Allah'ın boyasıyla boyanmak demektir. O itibarla bu vahiy ile bütünleşerek İnsanın hayatı ancak bir anlam kazanır. Bizim işte bu birkaç aydan beri sürdürmeye gayret ettiğimiz ve adını okudum mu diye belirlediğimiz bu programdaki amacımız budur. Kur'an'a hicret etmek. Müslümanların Kur'an'a hicret etmiş insanlar olarak haşrolmalarına ufacık bir katkımız olabilecekse işte onu ortaya koymaktır. Okudum mu diyecekler bize. İşte okudum mu sorusuna doğru cevap verebilmek için vahyi hayatımızın merkezine alıyoruz. Hesaba çekileceğimiz kitap budur ve okumaya konu olan şey bu kitabın da ortaya koyduğu gibi geçen programda anlattığımız üzere kıraat etmenin kainatı okuma anlamında yaratılanlara bakarak yaratanı bulma anlamında bir zihni tefekkür eylemi olduğunu ve okunması arzu edilen konuların başında da insanın geldiğini, ikinci ayette halakal insane min alak buyurulduğu için insanın yaratılışıyla alakalı bir kafa yormak lazım geldiğini, yaratılışın o ihtişamına şahit olup da bunun muhteşem bir ustanın planı olduğunu idrak etmemek, itiraf etmemek akıl kârı bir iş değildir. O itibarla orada asıl amaç Yüce Allah'ın kudretinin farkına varılmasını sağlamaktır. O bağlamda yaptığımız iş işte vahyi daha yüreğimizde canlı hissedebilmeye gayret etme noktasında bir duyarlılıktır. Yoksa çok iddialı şeyler, çok bilinmeyen, duyulmadık şeyler falan söylüyor değiliz. Tamam. İşte bildiğimiz, bilinen şeyleri bir daha gündeme getiriyoruz. Sorunuzu cevaplayayım. Kıraat etmek ve Rab kelimeleri ikinci defa vahyin ilk 5 ayetlik ilk örneğinde 3 ayette 2 defa geçiyor. Hem kıraat hem Rab. Demek ki Rab'be karşı sorumluluğumuzu idrak edebilmemizin yolu kıraatten geçiyor. Yani kıraat et diyen Rab'be karşı kıraatsiz bir duruş, sorumluluğu yerine getirilmiş bir duruş olamaz. O itibarla kıraatin 2 defa tekrar edilmesinin bir pedagojik tarafı da vardır elbette. Biz buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Demek ki okumak, öğrenmek tekrarla mümkündür. Evet. Siz tekrar etmeden bir defa okumayla bir şeyi kavradığınızı filan iddia edemezsiniz. Yani mutlaka kaybolan bir tarafları vardır. Tekrarlamak öğrenmenin en önemli vesilelerinden biridir. Evet. Tekrar hani, bir inşadır aslında. Bir evet. Tür. Evet. Hatta et tekraru ahsen diye yani tekrar çok güzel bir eylemdir. Evet. Onu biraz böyle 280 defa olsun falan yarısını diye. Yarısını tekerlemeyle işte karışık hale getirdik. Ama tekrarın önemli bir Kur'an'ın öne sürdüğü pedagojik bir gerçeklik olduğunu burada hatırlatmış olalım. Yani Kur'an'da da çünkü mesela Rahman suresine göre tekrarlar ard arda bir inşa, bir şeyi tesis ediyor. Tabii başka ayetler de var. Rahman'daki febeyyye alâ yarabbikumâ tükezibân. Orada hemen madem o örneği verdiniz bir şey söyleyeyim. 30 küsür defa geçiyor febeyyye alâ yarabbikumâ tükezibân ifadesi. O aslında metin olarak aynı kelimelerden meydana geliyor olsa da febeyyye alâ'i, o alâ kelimesi nimetler demektir. O âlâ kelimesi febeyyye âlâ rabbikumâ tükezibânın içerisinde aslında anlamı değişkenlik arz eden bir kelimedir. O febeyyye âlâ rabbikumâ tükezibânından önce hangi cümle geçtiyse ona göre âlâ değişiyor. Evet. O nimetler demektir yani. Böyle olunca mesele sadece tekrar değil, ayetlerin içerisindeki nimetlerin teyididir. Evet. Yeniden hatırlatılmasıdır. Evet, evet. Öncesindeki ayete göre âlâ farklı bir anlama bürünüyor ve tabii aslında o nimeti tekrar hatırlatmış, bir daha vurgulamış evet, oluyor. Buna biz tekit diyoruz. Tekit işte ediyor. Yani, tekit ediyor. Tekrarla tekit. Evet. İşte Mürselat suresinde velün yevmeydin lil mükezzibinler var. 10 küsur defa geçiyor. Ve yekulune mete adel va'du in kuntum sadikin ifadeleri var. Mesela ve yekulune mete ve lekad yessernel Kur'an li zikri fe el müddekir ifadesi Kamer suresinde tam 4 defa geçiyor. Maksat anlatılan bölümün yeniden tekrar düşünülmesi, onun bir bilinç halini almasını sağlayacak bir okuma biçimi gerçekleştirmedir. Buradaki ikra emrinin ikinci defa yer almasının sebebi öğrenmenin tekrarla mümkün olacağını ortaya koymaktır. Vahyin üzerinde de tekrar düşünmek gerektiği sonucunu biz oradan elde ederiz. Ayrıca vahyin insanlara tekrar anlatılması lazım geldiği sonucunun da bu ayetteki metinden elde edilebileceği kanaatindeyim. Yoksa maksat sadece şuursuzca derinliği olmayan bir tekrardan ibaret değil. Her biri her yeni okuyuşta kazanabileceğimiz bir takım artı değerler olduğunu bilmek durumundayız. Ben işte 47 yaşındayım. Hani bunun sayın ki 20 senesi Kur'an'ın 10 yaşında hafızlık yaptım. 10'dan 20 seneye kadar anlamadan Kur'an'ı okudum diyelim ama bu 20 yaşımdan sonra Kur'an'ı anlayarak okumaya çalışan bir insanım 25-27 senedir. Ben Kur'an'ı her okuduğum her yeni defasında belki binlerce defa okuduğum ayetleri bin birinci defa okuyunca yeni bir anlam ile buluştuğum çok zamanlar vardı. O itibarla vahiy üzerinde tekrar tekrar düşünmenin bir zaman kaybı değil, bir inşa biçimi olduğunu mutlak surette kavramak durumundayız. İlk üç ayette iki defa bir emrin yer almasının bunun ötesinde daha başka taraflara çekilmeyecek kadar mesajının bu olduğu ortaya çıkıyor. Net vurgulandığı, öneminin tekrar tekrar ön plana çıkarıldığı anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Yani demek yani. Kur'an demek okumak demek. Tabii, işte yani. Kıraat. Yani evet. Bu kitap bu bir üniversite ise, bir Kur'an üniversitesi ise, vahiy üniversitesi ise bu üniversitenin birinci fakültesi okuma fakültesidir yani. Kıraat, okunacak. Okumayan adamın bu okulda işi yok demektir yani. Sevgili hocam. Bilmiyorum amacını aşan bir şey mi söylüyor? Yok elhamdülillah çok yani gayet yerinde. Ben şimdi zihnimde bir çağrışım oldu. Tabii siz anlatırken tedailer ister istemez hücum ediyor. Birinci ikranın yorumunda hani ikra bismi rabbike ellezî halak. Evet. Yaradan oradaki hilkati ellezî halakayı epeyce konuştuk. Ondan sonra Rabbi konuştuk. Yaratan Rabbinin adına oku, adıyla oku, aşkına oku gibi evet. Yorumlar yaptık. Evet. Şimdi orada okumanın şartı olarak bir hikate dikkatle, ibretle bakmak gerektiğini, mutlaka yaratılış kitabını, kainat kitabını okumamız gerektiğini, evet. Orada Rabbin tecellilerini görmek gerektiğini, yani evet. Rab sıfatının tabii. Yansımalarına bakmamız gerektiğini, hı hı. Hatta siz Rab'be muhtelif anlamlar veriyorsunuz, bir yönüne de terbiye olmak amacıyla da bakmak gerektiğini tabii. De söyledim. İfade etmiştik. Okumanın şartı buydu birincide. Hı hı. İkincisinde ikra ve rabbukal ekrem. Hı hı. Şimdi ikincide de sanki Rabbin ikramlarına, keremliliğine bakarak okuyabilirsin. Yani okumanın şartıyla keremlilik arasında Allah'ın kerim oluşu, ekrem oluşu arasında bir irtibat varmış gibi. Rubu Rab'la beraber geldi. Yani Allah'ın rububiyetindeki ikramlarını görürsen, bunun üzerine düşünürsen ancak okuyabilirsin gibi bir anlam doğuyor. Şimdi doğru mu acaba? Doğru. Çünkü biz ikinci ikra emrini devam eden kelimelerle anlayacağız. Evet. Şimdi ikra oku. Evet. Ve rabbukel ekrem. Rabbin nitekim en cömert varlıktır. Evet. Şimdi okumanın cömertlikle ilişkisini kuracağız. Hmm. Yani Allah'ın ekrem olması ne demek? Ne demek? Kerim. İnsan kerim bir varlıktır. Peygamber kerimdir. Melek elçi kerimdir. Tabii. Ama Kur'an kerimdir. Kur'an kerimdir. Kur'an kerimdir. Allah ekremdir. Allahu Teala ekremdir. Evet. Bir şey var şimdi burada. Bir defa şunu söyleyelim. Allahu Teala ekremdir. Ne demek? Burada bu programlarda bilmiyorum söylemiş miydim ama sizinle Ramazan'da yaptığımız programda söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Allahu Teala için bu ekrem evet. Kalıpları buna ismi taftil kalıplar, görecelilik yani komperatif evet. Deniyor. O kalıplar Allah için kullanıldığında görece anlamı vermez. Şimdi yani Allahu Ekber demek Allah en büyüktür demek değil. Demek değil. Allah tek büyüktür. Aşamallığı ifade etmiyor. Evet, en büyük deyince ifade. Başka büyükler devreye giriyor. Olmuyor, olmaz yani. Allahu Teala en büyüktür değil. Allah gerçek büyüktür, tek büyüktür yani. Ekrem de o mantıkla. Tek kerim. En cömert değil. Gerçek cömert olan odur. Eyvallah. Başka insanlar da kerimdir. Hazreti Peygamberimiz de kerimdi. Tabii. Cebrail Aleyhisselam da kerimdi. Ama onların kerim oluşu ekrem varlığın ona verdiği bir değerle anlam kazanacak bir özelliktir, tabii, güzelliktir. Tabii. Onların o sıfatı bizatihi değildir, edilgendir. Ona Allah'ın ikramının sonucudur. Tabii. Oysa Allah'ın ekrem oluşunun edilgen hiçbir tarafı yoktur. Allah'ın Rahman ve Rahim oluşu gibi. Rahman oluş merhametin kaynağını, Rahim oluş merhametin tecellisini ifade eder. Ekrem de o demek. Yani cömertliliğin kaynağı Allah'tır. En cömert, ötesi, gerçek cömert, tek cömert Allahu Teala'dır. Onun cömertliği nerelerde görülecek? Bir, yaratması cömertliğinin görüntüsüdür. İki, yetiştirmesi, Şimdi Rab olmak aynı zamanda yetiştirmek demektir. Mürebbilik, yetiştiricilik anlamı devreye girince, yani siz eğer bir şefkatiniz yoksa, bir cömert bir dünyanız yoksa neyi yetiştireceksiniz? Ona ne katacaksınız? Neyinizle ona hitap edip de onun durumunun değişmesine vesile olacaksınız? Bu olmaz. Rububiyet aynı zamanda ekremliğin bir parçasıdır, bir gereğidir. Birbirinin ayrılmazıdır bunlar. Ayrılmazıdır. Şimdi Allah-u Teala'nın ekrem oluşunun bir başka, yani cömertliğinin bir başka görüntüsü, insanı öğrenebilen varlık olarak yaratmasındadır. Ha, ayetin devamına bağlantı kuruyorsun. Evet. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lemi de düşünüyorum. İkra'ı da düşünüyorum. Yani kıraat etmek, bir şey, yani kıraatin sonunda insan bir şey öğrenecek. Öğrenebilir şekilde yaratılmayan insan neyi öğrenecek? Hiçbir şey öğrenemez. Onun için insanın bir şeyleri öğrenebilme potansiyeliyle, yatkınlığıyla, kabiliyetiyle var edilmesi olması da Allah'ın cömertliğinin, ikramının bir görüntüsüdür. Başka bir devam eden ayette buyuruyor ki ellezî alleme bil kalem. Kalemi kullanmayı öğretmesi. Kalem tabii orada bir sembolik bir ifadedir. İşte kalemi nasıl anlayacağız? Yani Kur'an'da hani kalemle yazmayı öğreten filan diye söylüyorlar. Tabii diyoruz da ben de mealde öyle yazdım. Ellezî alleme bil kalem. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de parçayı anarak bütünü kastetme diye bir işte anlatım metodu usulü var, usulü var. Yani buradaki kalemi sembolik bir anlam olarak algılarsanız, bu demektir ki sonu öğrenmeye varacak her vesileyi kullan demektir. Kalem icat edilmiş bir nesnedir. Hazreti Peygamber de öğretilmişti ama onun öğretiminde böyle bir kalem yoktu. Tabii. Hazreti Adem de öğretime tabi tutulmuştu ama onun öğretiminde de bir kalem yoktu. Ama kalem bir anlamda bir sembolik bir ifadedir. Evet, tabii. Bilgiye ulaşabilecek nesnel ya da nesnel olmayan araçları, algıları, düşünceleri, sistemleri devreye sok ve kullan. İlmi netice veren her türlü vesileyi kullan. Kullan demek. Bu da ekremiyetin bir tezahürüdür. Bir tezahürüdür, evet. Kalemin kullanılmasını öğretmek bu. Ha, öbür gene bir sonraki ayette allemel insane malem ya'lem, bilmediği bir şeyi bilebilme şeklinde insanın dizayn edilmesi de bir ekrem, Allah'ın ikramının bir görüntüsüdür. Hatta ben şöyle düşünüyorum. İnsanın yaratılışı bir ikramdır. İnsanın yetiştirilmesi ikramdır. Ona verilen her türlü nimet İkram kapsamındadır. Bunun ötesinde peygamberlik verilmesi de başka bir ikramdır. Vahyin ulaştırılması ise bambaşka bir ikramdır. Şimdi bir hayat düşünün ki o hayatın rotası Allah'a kilitlenmiş değil. Evet. Allah'a kilitlenmemiş bir hayat sahibini nereye götürecek? Sonu Allah'a ulaşmayan bir yol, gene Kur'an'ın ifadesine göre azaba dönüşen yollardır. Allah'ın bize peygamber göndermesi de bir ikramdır. Peygamberini vahiy ile buluşturması da bambaşka bir ikramdır. Dolayısıyla surenin ilk ayetlerinde kıraat, rububiyet ve ikram kavramları üçü beraber düşünüldüğü zaman eğitim ve öğretim noktayı nazarında şartları belirlemesi, vahyi göndermesi, risalet kurumunu şekillendirmesi, bilgiye konu malzemeyi ulaştırması ve bilebilen bir insan olarak bizi yaratıyor olması, şartları, imkanları ona göre devreye sokuyor olması rububiyetin ve ekremiyetin bir sonucudur, bir neticesidir. Ve bu göstergesidir. Evet, kıraat neticede bu hakikatleri de öğrenmemizi, algılamamızı sağlayacak önemli bir entelektüel faaliyettir. Sevgili hocam, bir ara vereceğiz. Evet. Ara vermeden evvel ben yine her zamanki lüzumsuzluğumu yapayım. Estağfurullah. Bir soruyla hep bırakıyoruz ya. zihinleri muallakta bırakıp merakı celbetmeye gayret ediyoruz. Öyle lüzumsuzluk değil, o aslında bir Kur'ani metottur. İnşallah. Ben Tin suresinin sonunda eyvallah. Öyle demiyor mu? Soruyla bitiyor. Eleyzallahu bi'ahkemil hakimin. Düşünün bundan sonrasını demektir. İnşallah. Kur'ani bir metodunuz var. Allah razı olsun. Sevgili hocam, şimdi sizden aldığım o prensiplerle de baktığımda bu ayetin devamında ondan sonra evet, ikra ve rabbukal ekrem ellezî alleme bil kalem allemel insan. Alleme burada bir defa geçiyor. Evet. Yani ilim, alleme bir defa geçti. Ondan sonra allemel insane ma'lem ya'lem. Bir daha geçti. Bir alleme geçti. Ma'lem yine ben ilim kökünden diye hatırlıyorum. Ya'lem. Ya'lem değil evet. mi? Evet. Bu üç defa. Bu dört defa mı geçiyor? Yok, allemel. Alleme bir. İkra ve rabbükel ekrem ellezî alleme bil kalem. Tamam. Allemel insane ma'lem ya'lem. Üç defa geçiyor. Üç defa geçiyor. Evet. Ha. Ondan sonra bu üç defa geçince şimdi ikradan, ikra hitabından, kıraat hitabından ve Rab hitabı ikişer defa geçti. İlimle, talimle, allemeyle üç defa karşı karşıya geliyoruz. Demek ki. Burada bir demek ki anlaşılıyor ki yani ilim daha çok okumayla, daha çok fedakarlıkla, daha çok azim ve kararlılık gerektiren bir eylemdir. Herhalde sayının fazla oluşu gösterilmesi gereken ehemmiyetin de boyutunun öneminin yüksekliğini ifade ediyor olsa gerektir. Evet, siz de böyle bir kısa hemen cevap verdiniz. Evet. Efendim bu noktadan yürümeye gayret edeceğiz sevgili dostlar. Efendim Alak suresinin bu kaldığımız nokta itibariyle devamını getirmeye gayret edeceğiz. Şimdi kısa bir mola.